Da jeg kom til hverdag, min far var så stolt. Har straks med sin nabo i omgang have holdt. En kasse med bager og en hel agavit. Og de drak på forsku, og det gik så vidt. At der blev et slagsmål, og min far har blevet fuld. Og så væltede de måger og vugge om kul. Fra gulvet hun skræk, hvad der skete med min barn. Den grimassen jeg sendte, den gjorde hende varm. For mit barn, hun slår bare lidt flat. Og at forstanden, jeg tager det en kat. Forleden er ting i orden, men festen den er sgu gal. Forleden er ting i orden, men festen den er sgu gal. I skole var jeg kun min flot nummer sidst. Men det var i grunden slet ikke så trist. Jeg spiste min mad, og jeg sov ind med et smil. Mens alle de andre så fik en skrev stil. Af spadsrør fik jeg hver eneste dag. Og læreren hen tit til mig kom og sov. Du er dog den dummeste dreng jeg har set. Men grimassen jeg sendte, den gjorde ham fedt. Undskyld, at mit baghus er flat. Og at forstanden jeg tager pænt glat. Forleden er alting i orden, den fest den er sgu gal. Forleden er alting i orden, den fest den er sgu gal. Men nu har jeg fået et glimrende plan. For nu vil jeg være en rigtig sultan. Jeg vil have mig et harem og af piger et næs. Og dem regner jeg med, at jeg kunne gøre tilfreds. For jeg er en svend til de akalende piger. Til mere i Sulejme, der kommer jeg siger. Her er jo din elsklingsgæng, mig kun lidt vin. Men grimassen jeg sender, der er bare min grin. Hvad gør det, mit baghus er flat? Og at forstanden jeg tabte en kat. For neden er alting i orden, men festen den er sgu gal. For neden er alting i orden.